أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دزنا ایمان والا ته خطاب ده او دارنګ دی آیت کریمه کې رد دی په يهودو نصاراو باندې خو په خیسته طریقه ځکه غیله مخ کې زجر ورکو چې وګوره دی خلق باطل دین ترا بلی باطل دین طرف ته دعوت ورغی. دیو جن ایمان والا ته وی تاسو ته خپل اندیا ښکارا کې خپل عقیده ښکارا کې چې زمونږ ولدا عقیده ده او په دې کلک یو ښه تاسو په ولکه کې مونږ ناراضو تاسو دام کې مونږ ناراضو. دیو جنا بخاری راوړو دا ابو هريره زلان هو روایت چې اهل کتاب به تورات په عبرانی لوستو او بیا به عربو ته داغه تفسیر په عربی کې کو ولي اصل تورات عبرانی کې دی کنه او عرب خو په عربی پوهید نه. نو نبی له صلوات و سلام تاسو ردینه خبره اوره خو یو کارو کې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم دا اهل کتابو د بنی اسرائیل د خبره تصدیق هم کوي او تکذیب هم کوي ولي تصدیق ځکه مکوي چې دی دروغ ډیر ګټ کړی دی تحریف کړل دی کنه تکې دي شي دروغ وای او تکذیب ځکه مکوي چې کې دي شي دا خبره پکې یو کړی دی رښتیاي د الله د کتاب نه ولي هو ګډ وټکړي ورسو او یو کارو کې وقولو آمنا بالله وما انزل الینا دا وایخه اخره پوری تفسیر الرحمن کې محایمی لیکلیو چې دا اصل کې جواب د شوبې دی. دی په ایمان والا اعتراض کو چې تاسو په موسی علی السلام عیسی علی السلام ایمان راوړې او غی پیغمبران منې او بیا هم دا غی د دین خلاف کوي. نو جواب کې دارا و قولوا آمنا بالله وای اعلان کوي دی دا چې غوته وه چې آمنا بالله ایمان راوړې مونږ په الله باندې وما انزل الینا او پاغ کتاب شرا لے گلے شوی دے مونتا مونتا اللہ ام ایمان دے او دا اللہ پاغ وحی چې محمد رسول اللہ تارا لے گلے شوی دا پاغیم ایمان دے وما انزل الینا او ما انزل الی ابراہیم او پاغیم ایمان روڑو چرا لے گلے شو ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد دا غیتام لصحیفه مفسرین وی په ابراهیم علی السلام نازل شوی مظهری لیکلی دلته بیا غو داغه زامنو مغه پس روانو دارنګ داغه نوسی تاب پد بها هو پنو هو احفاده د دیو جن غیته نسبت د انزال کو لکه مونته د قران کریم د انزال نسبت شو کنه جما انزل الینا ولی مونږ طرف ته راغلی دی په مونږ راغلی نه دی خو راغلی زمونږ طرف ته دی راغلی خو په محمد رسول الله و لیکن زمونږ طرف ته دی او مونږ په هغې مخاطب یو. نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام له چې کوم کتابونه او صحیفې ورکړی شوې وې مونږ په هغې هم ایمان دی خو اجمالي ولې نوره پته خو مونږ ته نشته چې څه و پکې خو چې څه پکې وو نو هغه ټول د الله له طرف نه دا منو ولې وروستو یهود بیا لګېدلی وو په کې ډېر تحریف کړی و که نه. اسبات جمع د سبب ته او سبب وی قبیله ته او جماعت ته د جماعت او ډلې د بنی اسرائیل مراد دي او چاویلو چې مراد په اسبات سره اولاد د یعقوب علی السلام دی ځکه دا هغه د هر یو حزوینه یو یو خاندان جوړ شو دوله زامنیو لانه ولد لكل منهم سبط وجماعت مظهری وی کنه د دې له خاص سره غیته اسبات وي معنی دا هغه ټول نسل او ذریت. وما اوتیا او پاغ کتاب چې ورکړل شو موسی علیہ السلام ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته تورات ورکړل شو عیسی علیہ السلام ته انجیل پاغیم زمونږ ایمان دی او دا ایمان اجمالی کافی ښه او په قران کریم به تفصیلی ایمان وروړي. او ما اوتی النبیون من ربهم او پاغا چې ورکړی شو دي ټولو پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دینه. ولی کی دیشی د دینه علاوه نورم کتابونه راغلي دي په نورو انبیاو چې مونږ ته داغي تعین نشته مخه ته چې کتاب سو نومي سو پای کی وسو او کم کم خاص نبی دراغلی دی خو اجمالی ایمان دی چې انبیای کرام او تا چې د الله د طرف نه کوم وحی خودلې شی او کوم دین ورکړې شی او کوم کتاب او صحیفه ورکړې شی او زموږ ایمان دی. الان نفرق بین احد منهم جدائی نراولو مون پمینز د یو تن کې د دینه معنا سو جدائی نراولو په ایمان راوړو کې پمین د یو تن کې د دینه معنا چې په یو ایمان راوړو ببل نراوړو دا څنګه کو ور یو فضیلت کې تفریق دی جداواله دی نه خوشتا تفاضل وته وي ذکر استر روان دي 2350 آیات کې د دې سورته چې تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض دا اوچت شان وال انبیا چې وکنه بعض لمون په بعض فضیلت ورکړو خو جزئی فضیلت دی نه خوشتا خدا تفریقه دا تفاضل وته وي ته تفریقه نه ویل کیږي یا تفریقه فی الفضیلت وته وایا خو تفریقه ده نه دا تفاضل دی ادا د انبیاو منس کې بهي یو یو خاص فضیلت ته ده بل خاص فضیلت ته خو یو ایمان رولل دي نه پای کې هیڅ قسم تفریقه نشته بلکې پټولو به یو شان ایمان نورو او به نه هیدا ته 215 کې براشي د دې صورت دارنګ علی عمران 300 کې براشي او مقصد پدې کې رد په يهودو زکاغي فرق کړو او مې نه انبیاو کې لکه سوره نساء کې براشي او سل 55 کې ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض دا کوم کسانو چې کفر کړل په الله او رسولانو داغو او دی دا غواړي چې فرق راولي په منځ د الله او د رسول کې څنګه وي مون ایمان ورو په بعضه کفر کوو په بعضه دا غا تفریقه ده چې یو منم بل نه منم په یو مې ایمان شته او په بل مې نشته نو دا ته مونږ نه کو لانو فرقو لا نفرق جدائی نکو مونگا بیلتون نکو مونگا تفریق نکو مونگا پا ایمان رولو کے بین آحد منهم پامینز دیو تن کے ددائینا دی طولو باندی اوشان ایمان رولو ہاں ونہنو لہو مسلمون امون خاص اللہ لا اخلاص کون کیو تابداریو لا للانبیاء دا انبیاء عبادت خونشتا بندگی خونشتا دائی خبر منل دی زکا دا آغا خبر دا اللہ خبری ځان خبره نه کوي او باقی اسلام او ایمان هغه داغه دی نو ځکه لهو خاص داغه خاص دا الله ته گردن نه هادیو داغه عبادت گزاریو ځکه اسلام وی ظاهری عبادتونو کولو ته لکه مخکې مره ویل یو ایمان دی او اسلام دی کنه نو مونږ چې کوم تابعداری ظاهری کوو تندې پزمک لګو رکوع کو سجده کو دا الله حق دی دا بل چانه خدا د نبی حق نه دی نحنو لهو مسلمون عقیده ذکر شوا نو اس دعوت ته دی اتی دی طرف ته چار سړی داوی چې زرا غلې مو دین کې شاملې مو ملګرې ما الله وی کده شان ته عقیده دی وکنه لکه څنګه چې د صحابه و ده او عقیده چې غواله وا چې الله ورته ویلو قولو دا سی وای نو لازمې غی ویلې او دا عقیده ساتلې ده نو کدا سی ایمان پچا کې او هغه معتبر دی ا کدا سی ایمان نو نه اعتبار ولا نشته فاین امنو نو کدی خلقو ایمان راوړو به مسلمه امنتم به پمثل داغه پمثل د ایمان راوړو استادو یو معنا دا ده کدی ایمان راوړو په شانت د ایمان راوړو استادو دا به په کلام کې زائد ده ادمه ما مصدری ده نو معنا به دا سي جوړ شي چې فاین امنو مثل ایمانکم معنا امنو ایمانم مثل ایمانکم کدی ایمان وروړو دا سی ایمان چې تاسو د ایمان په شان ته وو نو ګویا کې دا مثل ایمان کوم صفت د مفعول مطلق محذوفه د دې وجنه مظهری لومبه توجیدار نقل کړو چې دا ما مصدری دی او دا غنو پښتو کې لن تعبیر سکو چې فاین امنو بمسلم ما امنتم به نو کدی ایمان وروړو په شان ته د ایمان وروړو تاسو په الله به کیه ضمیر الله تعالی لکه څنګه چې تاسو په الله ایمان راوړل د صحابه او دی خلقوم دا ایمان وروړو نو فقد اهتدوا نو یقینا کامیاب شو چا ویلو چې چې دا لفظ د مثل زیاتی دی په کلام کې او دا به په دې رستو ما باندې داخل ده دا. اداما مصدری نه دی بلکې داما موصوله دی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا توجیرانه کلو مظهری کې شته نو معنا به تقریبا یو د دواړو ظاهری فرق به لګو چې معنا به دا شي چې فاین امنو بما امنتم به نو کدی ایمان وروړو په هغه څه چې تاسو ایمان دا وړې ده په هغه غره معنا لګه بدل شو مثلا یو دی ورخه دا نه چې کنه دا معنا ځان لا رجا راو دی ځان لا خودم رده چې د الفاظو په لحاظ پکې بدلون راغی لدی وجنه ظاهری لفظی معنا بدل شو چې فاین امنو کدی خلکو ایمان وروړو بمثل ما امنتم به په هغه چې تاسو په هغه ایمان دا وړې ده لفظ د مثل مونږ زائد کو دا بل توجی شو ما موصوله شو نو دیکی یو بل توجیم وا چې ما موصوله شي په هغه صورت کې چې دا مثل په معنا د عین شي یو یا مثل په معنا د وصف شي دوا نو دا دوه معنی به هم دې ته نږدې داسې معنی به شي دغه دواړه رستو چې کدی ایمان راوړو بمثل ما منتم به په عین هغه څیز چې تاسو ایمان راوړل دي په عین هغه څیز مانه تاسو چې په سر ایمان راوړل دي کنه نو په هغه راوړل دي اعتراض دي ظاهر کې کنه چې دی ایمان راوړل په مثل داغه چې تاسو ایمان راوړل دي نو مثل د شي د شي نه غیري نو دی خو ایمان په بل څیز راوړل هغه چې په سر راوړل په خور نه راوړل د دې وجه نه ماوي مثل په معنا د عین دي او عرب وی مثل کلا یبخل معنا عین کلا یبخل دا مشهوره محاوره ده داغي او چې ما موصوله شي او مثل په معنا د وصف شي نو سلورم معنا او بیا داسي فاین امنون کدی ایمان راوړو به مثل ما امنتم به هغه صفت چې تاسو ایمان راوړلې او هغه وصف چې تاسو ایمان راوړلې په هغه وصف هغه طریقه چې په کوم طریقه تاسو ایمان راوړلې نو ګوره وصف لفظ په معنا باندې شو خو په دې کې دا لومبه دوه معنی خې ظاهره وي سرګندې وي ځکه دغه دوه معنی بس کوي لومبه معنا دا چې فاین امنون کدی ایمان راوړو به مثل ما امنتم به پشانت دی ایمان راوړو تاسو په الله اځه معنا دا سي چې فاین امنو نو کدی ایمان راوړو به مثل ما امنتم به پاره چې تاسو ایمان راوړل دي پاره دا دوه معنی واضح دي فقد اهتدوا نو یقینا کامیاب شو د دې نه یو پته ولګی دا چې دا ام صحابه کرامو ایمان د نور امت د پاره معیار دي که خلق هغه شان ایمان راوړل کسان چې صحابه راوړل دي نو دی به کامیاب یو کدا غي په شان ایمان نه بیا کامیاب نه دي کنه مطلب دا شه دې وجنه دینه دا پته ولګی دا د دینه دا پته ولګی دا چې کومو کسانو دا داوی کولې لکه منافقانو داوی وي چون کې دا مدینه منوره ده او په مدینه منوره کې لومبې دا صورت نازل شوی دی هغه مخې ته وکنه نو دا غي دا داوی غلطه وي بیکاره داوی وي داغي داوی بیکاره داوی وی غلطی داوی وی زکا د صحابه خو یې خلاف وکنه لومبه خلاف د صحابه چا کړل منافقان یاد ساته امت کې لومبه خلاف د صحابه او کوم سره چې هغه صحابي ته بد ګوري دا به مونږ ته یقیني پته لګی چې د ایمان نشته زکا داغي ایمان زمونږ د پاره معیار دی چې ایمان زمونږ د پاره معیار دی اعمال بنئ د اعمالو درجه او چې تر کده ایمان درجه او چې تر ظاهره چې د اخیری درجه او چې تر کنه دغه وجره چې جمهور امت په دې اتفاق دی چې دین به هغه منظوري چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو پیش کړی دی هغه شاګردانو هغه هغه سره په حضر او په سفر کې دارنګ په اوړي په جمی کې سارو ماخام هر ټیم ناشتو حاضرو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مزاج د دین پیژندلو نه چې اوسړي د صحابو باره کې غلط عقیده او ساتي یا د صحابي او عمل تصفق ګوري دا انتهایی د خطرې خبره ده ټیک ده چې داسې کول شي چې صحابو کې یو مسله کې اختلاف دی مثلا یو رفع الیدین کول بل نه کول یو امین په زور وي بل په دم وي ته چې هر یو اختیار دی د دلایلو په بنیاد چې دی غاړه د صحابه ډیر دی یا دا سند قوي دی هغه اختیار کا خو بل ته چې د سپک نظرونه کې ښه ولی که سپک نظر دی وکړه دا تا صحابو ته بدو کتل دا څه پاره مسله کې والا امت کې مجتهدینو کې چې کومې مسلې اختلافي دي نو بار بار تاسو دا خبره اورېدلې ده کنه چې دا اصل کې صحابو کې اختلاف دی ادا اختلاف نه دی دا وسعت دی اسانی ده فراخی ده خدای نه خلق ورسته اختلاف جو کله کما ته ویلو امام احمد ابن حنبل رحم الله علیه وتن کتاب وروړو ویجی دا کتاب لګو ګوره شیخ الاسلام لیکلی دی هغه چې کتاب وکړو دا کتاب نومو کتاب الاختلاف پاغی کې د صحابو عمل ذکر کړو چې فلانی صحابی با او فلانی او فلانی او فلانی په زور امین وي او فلانی او فلانی فلانی په دم وي دارنګ فلانی صحابی به امام پسې فاتحه وي او فلانی بنوي فلانی صحابی به تورک او فلانی بنکاو فلانی فلانی صحابو به یو رکعت تر کول او فلانو فلانو درې رکعت کول او فلانو پنځه رکعت کول دې دې صحابو دا خبره کوله دې دا اختلاف ناغه وي ډېر خپل کتاب دې زمونږ د سلفو چې هغه اصل زمونږ د دین مشران دي کنه داغي اقوال را جمع کړی دي داغي مذاهب دي را جمع کړی دي بغیر د دین سره مسلمان دي نشي خدانو به ولا غلط نه کړی کتاب الاختلاف نوم دل نه وکړ د دینو کتاب الصح کتاب الصح معنی د فراخه کتابو دا دین اسلام کې اولوی فراخی دا چې د یو یو عمل د کولو د پاره مختلفه طریقې دي په دې طریقې هم کول شي په دې هم کول شي نه دا خو آسان شي کنه د یو عمل د کولو د پاره چې یو طریقې نو ګراني کنه تر سوچ د هغه طریقې نه تر سره کړی عمل نه کیږي ا چې کله د یو عمل د کولو د پاره طریقې مختلفې شي عمل آسان شي شیخ الاسلام لیکلی دی او دا پاغه خلکو گزار دی چې کوم مقلد جامد دی چې ته په یو سنت باندې عمل کړې نو کله کله خیر دی په دې بل باندې موکا ولی دې د پاره چې دا ذهن ترانه شي شرط چې دې بل سنت توهین تاو غوخه هغه بیا وجه لیکلی دی ګڼي وجه لیکلی دی اغه د علی ګری وجنه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه مشهور دا غوی دا سه حدیث ما ته مخه تنه دراغله چې ما په عمل نکړي زمره د چې ما ته کم ډیر قوی ښکاری نو باغې مې ډیر عمل کړل دي اکثر مې په کړل دي دا امام احمد ابن حنبل معاذ الله گمراه یا هغه باندې یو سړی نه پويږي د دین په مزاج باندې اوغه د صحابه او اقوال یو بل را بغین او هغه ته بیا غلط نسبتو کې هر طرف ته چی مونږ د چانو نه خلو چې پلان کې کېډینګې کوي هر طرف ته چی سو کوم یو کم ځای کې بیا د مولا په شکل کې دی او قدامي په شکل کې دی انتهایی خطرناک خبره ده ځان ته ساتل پکار دی اسنا چې د قیامت پر ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دې خطا کټول مر رپل دې نکړي نو تان الله تاسو نه کې جتاول نه نکړي لیکن کدا دې کړی چې رپل دې ته غلط نسبت کړل دې سپک دی وته کتلې دا دې ویلي دا شنو لکه یو چې کړی دیو کړو او غلطی خبرې نکړي نو کې دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه تبیا مختورن ولاړې اگر چې ته ډیر نیک سړی چې دا دې سو کړو زما کوم صحابه چې زما په دې سنت باندې عمل کول نو دا خو یو فراخي وو په دین کې او ته لګیر دورا تنگسیا دې راوسته چې زما غ سنت دې د خپود لان نکړې تقلید دی وږي تقلید خو دې درجه کې نو شتا دې د دغه حیثیت دې په دین اسلام کې لیکن دې درجه پورې خو نو چې ته بیا د نبی علیہ السلام سنت د خپل لاندې کې او کسو په عمل کې نو ستا په نظر کې ډیر سپک راځي او کله وسوي یره جدا دل نو په هغه غولې نو په کار سنت منی او سنت دی چې سنت دی خو عرب وی چرا شنه موږ دلته پریدو کړه زمو جمعه کې چې کله غي وی رپول دین کې کوم د سنت دی ویلي نو اول دا نبی علیہ السلام حدیث کې ویلو چې عرب والا برپول دین کې او پاکستان والا رنه کې تاسو خبره دی وکړه دا خو چې کله سنت دی نو ال تو ګوره په عربو کې مدواله قسمه خلق شته دیر پکې داسري چې اوچته یې څه پکې داسري چې نیو چته مسجد نه وای کی مونږ وکړه خانه کعبه کې وکړه څوک چې تلی حاجان صاحبان یا عمرو له تلی غیته پته ده چې او دواړو عمل والشته یو بل ته بالکل چاغغ نه کړی چې دا دی ولې وکړو دا دی دا جګړه نشته نو تا که شان فزان شي جوړولې خپل جمعات کې کم از کم کوشش دا وکړه چې پیخي کې پیخي خو کې کنه نقل خو کې چې د مسجد نه بوي نقل وکړه پکې دا زموږ مراکز دی ردین کنه خانه کعبه نقل کو ګورالته کسان ولاړ دي یو په یو عمل کې بل په بل یو بل تاړو سپک نه ګوري دا ویم نه چې دا دی ولې ولې ټول دا په طرخه په دې پوري چې دا هم طریقه دا دام طریقه دا جګړو شي نه دی دا جګړو شي بل دی چې باغې تر راځو کې به حیاي دا به دیني دا کفر دی شرک دی بدعت دی باغې گزارونو کو بمباری پیو کا دا نه چې سار تر ما خامت او په دې لګي دلایل به پیش کړي زما خپل قانون دار زه په مسله دلایل ډیر نه پیش کوم چې اختصار سره خبرو کوم دا چې راځي نه الحمدلله چې په یو یو مسله لګیا شم ان شاء الله نو دا میاش به تیر شي اورم به په دلایل باندې خو څه فائدہ عوامو ته زه کډی عوامو ته دا وایم چې دا دلیل دی چې په دې کې دار او جرح دار اختصار سره خبره پکاري لنډه خبره دار چې بس دواړو غاړو ته سنت دي او دواړو غاړو ته دا څه کسان شته چې یو ادارا جه دی بل ادارا جه دی ک یو طرف ته علامه عینی دی نو بل طرف ته ابن حجر دی ک یو طرف ته امام ابو حنیفه دی نو بل طرف ته امام شافعی امام احمد ابن حنبل دی ک یو طرف ته یو صحابي دی جابر رضی الله عنه یا عبد الله مسعود رضی الله عنه برائے ابن عازب رضی الله عنه نو بل طرف ته ګڼ صحابه دي تلويخ او درش صحابه دي نو زه یو تاسو پک کتیشم دا خو بل دي خلاف نشي چې الله وی ایمان او مغه معتبر دي چې د صحابه وی نو عمل باغه معتبر نه چې کوم د صحابه وی دغه وجره چې علما ولي کلی دي کوي سړی وی چې زما ژوند صحیح شوي چې زه په دین اسلام عمل وکم د صحابه عمل درې پوری عمل دي کوي بس صحابه چې سکړي دي دغه دین نه کنه دیو جن علما په مستقل کتابونه لیکلي دي ښا تبلیغ مشرانو کې حضرت جی صاحب چړومبې کومړومبې حضرت جی صاحب دا د مولانا الیاس صاحب زیو هغه کتاب لیکل دی حیات الصحابه اگر چې دا نه وو چې کنه ټول حالات را نقل کړی دي خو سب بعضی حالات را صحابه را نقل کړی دي په دې بنیاد باندې چې را صحابه عمل ته وګورن هغه شانتي اختیار کړنه ان شاء الله تب کامیاب ښه ځکه قران کریم ویلی دی فین امروا بمسلمه امنتم به فقد اهتدوا الله دروغ وي معاذ الله چې کدی دا سی ایمان ورو صحابه لکه تاسو د ایمان په شان نو یقینا کامیاب شو پته ولګی دا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د دین دی او دا یو خبره سره ذهن کې کینو چې دا حکم ثابت دی مجموعه من حیث مجموعه دا کله کله یو صحابي دی اداغنه یو انفرادي مذهب را نقل دی انفرادي چې صرف هغه کړی دی او نور ټول صحابه بل طرف دي نو علما په هغه عمل لکه اگر چې صحابي لوی صحابي دی علامه زهبي رحمه الله هغه کتاب لیکل دی بهترین کتاب تذکرۃ الحفاظ په په غنو جلدونو کې ملاوي دو دولس جلد کې بیا تو جلدو ده شو اوس اختصار سره سلورو جلدونو کې ملاويږي اگر چې دې اته جلد پاغه کتاب کې هغه صحابه او د تابعینو دارنګ او پسې ده درجه په درجه د ټولو مجتهدینو صحابه حالت ذکر کړی دي شروع یې کړل د صحابهونه په اوایل صحابه کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کړي اځ کله د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تذکرې کړل د ډیر لوی صحابي دي او جلیل القدر صحابي دي درې کال د رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم سره پانی او بالغ ګرځولې دي معنی هغه سره به فیزار ګرځو او بالغ به سره ګرځو او که چاو تسپکو قتل ایمان ځان له تباکو لیکن سره دا غي نه علامه زهبي وي دا غس تفردات دي سری تفردات و دوی چې هغه د مونږ بد نه ګورو لیکن امت پاغه عمل نه کوي اکثر حناب شو ګوري د دې کتابونه علامه عيني لیکلي دي دارنګه د دې نور علماو لیکلي دي غټو غټو علماو شامل لیکلي دي سوزایا چې مونږ د عبد الله مسعود رضی الله عنه قول ډیر راغتلی دي حالانکه عبد الله مسعود رضی الله عنه به کله رکول تکنه نو تر مرګه پورې باغدا الله سبحانه دا یو ځکلو د دې په دې منځ کې به ورکړل شي د دې خپل دواړو زنګنانو منځ کې به دا دواړه لاس کې خود په دې باندې کې خود د پاسه تر مرګه پورې صاد رضی الله عنه ته چاوي عبد الله مسعود رضی الله عنه دا چې کوي او ټیک د کوي وو کانه په تورې کا کانه او یو وخت نیم داسې شوې د بیان بیل السلام پری خېری ور یو صحابي به عمل نکین صرف دا یو صحابي چې به عمل کوي ولما غي د بد نه ګوري او دا دغه تفرد ترغه تفرد وي دا چې صحابو کې بعضي صحابه دي لکه عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه چې کله وفات شو نو زما د مرګ نه پس د سورې بقره اول اخر ماته وای او دا تخصیص غو نو کړی چې سر ته دا وای خو ته دا وای زما د دفن کولو نه پس الک سات ما سره ایثار شي علما او بعضو دغه قول لواغسته چې را مړ کله دفن کړی شي کنه نو سرت دی د سورې بقره لوم بنیا یاتونه وای او خود دی د اخریه یاتونه وای وضاحت سره او صراحت سره دا ټکی خونو خدا بیا هم عملو شو پاغي دا د یو صحابي خبره ده ګڼو صحابه نه نکړي تقریبا د چانوم نه دي نقل سیوار دی یو صحابینا د دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ودا نشته دا نشته بلکې هغه ته محدث وای ودا نو پیدا درست د نبی له سلام په ټوله ژوندګي کې چې هغه دا کار نه وکړي د دې وجنه هغه وی تلاوت د قران کریم رومړی ته قبر تشتنه او ته مکروه وي ټول کتابونه لیکلي دي شرف اکبر کې شته شرح العقیده التهاویه کې شته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول را نقل کړی دی عینی را نقل کړی دی شامی را نقل کړی دی ټول را نقل کړی دی او دلته کې خیر دی پویګیم نه مولان او تم دانه مخه تکي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ور خپل مذهب داله دلته یو مولا او هغه پکې دا وي وې دا ټیک چې د امام صاحب مذهب دار او امام محمد وی چې لا باس به و یو خدای راځي ته ځان ته حنفی و محمدی ځان ته نه وای نه امام ابو حنیفه قول شته نه په کار دي چې هغه دراغسته خصوصا چې د نبی علیہ السلام د ټولو مردغه طریقه وا د صحابه غینه دی ویلې زم دا چې دا د امام محمد او د امام احمد دواړو خبره ده امام احمد ابن حنبل هم ویلي لا باس به شرح العقیده التهاویه کې ابن ابل عزرا نقل کړی دی کنه خو لا باس به ټکی دی کې ډېر اختلاف وو بلکه دغه کسان ډیر دا زوتی چې لا باسه به استعمالي کی په مکروه تنبیه کی ټکی په مکروه تنبیه کی ودل ته نه دا کېده یی رښوا په کار خدای وچی د مړي د پاسه لري خوري واچولې نو بیا دا ویلې چې د امام صاحب مذهب دار چې داوت نشته نو تلاوت دینه کولې را پاسې دي دغه دغه یو حنفی نه زموږ خیال سره مونږ خوایو که چا په عملو کې یو صحابي خبره ده نو عمل مونږ د بد نه ګورو چرته هم الله وحاشا چې بد وته ګورو بلکې کسو کې زمونږ مخه تقینو مینه بندو څنګه بندو لیکن دا اکثر صحابه عمل دار ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا اکثر صحابه عمل یاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولی زندگی عمل دغه چې هغه چې تلاوت خبر دنه دکړي نو مکه دعا کولی شي خو د قران نه ثابت ځکه د منافق باره کې نبی علیہ السلام بنکړو چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره لا تقم علی قبره سمانا مو درې ګره د قبر سره د دعا د پاره د ایمان والا قبر سره درې دې شه دعا د پاره چې د دعا کې کوم دعا چې حدیث کې راځي مسنون دعا کنو را دعا دې کوم څه کافر کېږي نه خو کار وته مو آیا څه خبردار چې دغه دعا او کې چې کومه سنت کې راځي کله کله کنو را دعا تا وکړه نو څه بده خبر نه ده ته بنکړې نه ځکه قران کریم عام الفاظ ویلو خو د محمد رسول الله سنت کې دغه تشریح ده خو زما مقصد پکې دارې چې صحابه دینو کله یو عمل یو تن کړ دې موږ هغه عمل ته داسې نه وای چې کنه دا بد وکړو د کوجر چې علامه زهبي وی یو ګور دې امام ته او د امام وی دی لوی امام ته ګور عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته چې اکثر امت د پس روان دي خو سره د دین انسان دې نو باج دې کې یو خبر اکړی دا او خبره دا چې ټول امت نه دراغست نو موږ دا وایو چې په اجتهاد کې خطا شوه نه پس کې په اجتهاد کې مجتهد کې په اجتهاد کې خطا شي الله ولی یو اجر ورکړي او بیا رسول لیکلی دي چې د دین د اپته ولګي چې کل واحد یوخذ من قوله ويترك الا امام المتقين دا هر سړی خبر اغستیم شي او پری خودیم شي سیواد نبی له سلام نه خبرینه او بیا تل دي ناخر کې هم د دغه عبد الله مسعود حالات کی ذکر کړي تذکرۃ الحفاظ کې لومبي جلد غالبا 14 صفحه ده په اخر کې وی بفیال الله العجب من عالم يقلد دينه اماما بعينه في كل ما قال هي تعجب دغه ملالا چاغه په هر ځای کې د یو تن تقلید کوي د سر نه تر اخره پورې پاغه یو پس رواني په هر خبره کې تعجب دی دا څه شړیدا عجیب دا علامه زهبي حسین نه دی ورخه و مسدې کې و سو کال مخکې تیر شوی دی او دغه کتاب کې غلي کلی دی چې په لسمه طبقه کې تقلید ایجاد شو دینه مخکې نو په لسمه طبقه کې معنی دا متعین دی خو دا رچره ته دی او امام قول راخله خو جگد نه لګړې دا نه چې بس ارزه کې بردا خبر عالم کا کمزوري او کسې زبه راخله نو دا خو صحیح تقلید دی دا غیر خو حکمنه نه کوي ټیک دی یو ځای کې کمزوري ده خبره د امام رحمه الله نه بل امام غراواله غم سنت کې راغلی ده بل غراواله چې قوی غراغلی دي دا خو صحیح خو یو سړی دی هغه پار ځای کې دی پسې دی بکله کله توي ویره جی مونږ خو داسې نه دی ویلی مونږ خدا وایو چې د یو امام خبره راغستې شي لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره تاره او باجی زینو کې دا خبره چې کمزوري ده پریک ده وینا نن سبا تقریر ترمذی چې کوم چاپ کیږي پاکستان کې قوت المقتدی به د پاسه لګیدل دي داغه ابتدا کې مقدمه د شیخ الهند شیخ الهند پیژنې دار العلوم دیوبند کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله دوی دا د قاسم نانوتوی او دارنګ د رشید احمد غنگوهی چې دواړو دار العلوم دیوبند جوړ دی شاګرد دي پای کې ویل دي دبل شپما کته پای کې اوځي کې خبره کوي نو مسله کې د امام شافعی رحمت الله علیه خبره ډیره مضبوطه ده او دلیل ډیر قوی دی انصاف وی دی انصاف او انصاف هم موږ مقلدین یو په موږ لازم دي چې موږ د امام څخه خبر راشو موږ دا ټکی بوته خیمه موږ مقلدین یو دلته علماء ته وی چا ویل چې دا لازم دی دا اول نه چر چر وکړو ایو تن ته وی خبرې کوم ما خام بز درشم خبرې به یو بل سره وکړو نو بیا هغه ته چې موږ ته واجب نه دی ویل ما دا خو ما خبره ده زه خو تقلید منم خو واجب بدنه وایم فرض بدنه وایم کنه نور دانه چې ما منل نه دي مننه و تا خو چې کله ارزه کې راواغستن واجب دی وته دا صرف د صحابه او مجموعه من حيث المجموعه اقوال دا سری جاي په روانه دي شي دنه باخوا کې نه د صحابي سور اوچت مقام دی د صحابي دور اوچت مقام دی چې کله امت ټول امامان راجم کې ټول امامان ټول شیخ الحدیثان ټول شیخ القرانان ناغه یو ادنا درجه صحابي ترسي ټیک دا چې هغه شیخ القرانان او هغه شیخ الحدیثان او علما پي کې چې ادنا درجه نو زمون نه په درجه به تر دغه ځان لا مسله ده زمون نه ډیر اوچت دی خو د صحابي مقابله کې داغه حیثیت تا دا عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ چونکه تفرد دی نه دراغست یا خو د غنو صحابه عمل لګي ته وګوره مقصد زما دا و چې مجموعه من حیث المجموعه غن صحابه او عمل کوي یا سلور دی یا شپږ دی او په صحیح سند را نقل دی یال ته و پاغه امت کې و پاغه قرن کې و پاغه پیړې کې او یو سړی رستو لګي اوږي پس خبرې کوي سپکی وي نه دا غلطه خبره ده دا غلطه خبره ده لکه حدیثو کې بازي وي عبد الله مسعود رضی الله عنه وي چې تنو ده نبی له سلام نه ښکارې ده جګړه په لیدین کوي کنه کوي نه ځکه نه کوي وای دا خو یوازې عبد الله مسعود رضی الله عنه نو دا عمل برای ابن عازب نوم نقل لري اگر چې حدیث ضعیف ته کمزور دي خدای نه رستو غنو تابعین هم دا چې کړی دي چې هغه لاس نه دی پورته کړی رکو نه مخ کې رستو کنه دا عمل شوی دی او ته وای چا ویلې دي زرت خیم ترمذی ویلې دي چې ویلا هاذا ذهب غیر واحد من اهل العلم ګڼ کسان دي طرف ته تللی نو دا غلطه خبره مکو نه دی بلې غلطه سری دی بلې غلطه کسان را پاخی ناغي سو یغي نور صحابه ته غلط نسبت کوي سوی وی داوی چې کله نبی له سلام پاغه وخت کې ربول دین بکولو د دې لپاره او کړ د الله نه حکم راغی چې یو پترخ کې ځان سره بوتان نیولیو نو چې لاس به داسې کړ نه بوتان به کته وغورځي کتاب څنګه دی ها وی را دیو جنوی چې داسې کړی وای دا سر اصل شرمونه دی ولړل نو بل لګیا شي یو نبی له سلام ته ویلو چې دا څه کوي دا غن کول خو دې ځانه کولو چې تاسو لکه دا اسونو دو لکو په شانتی لاسونه پورته کړی دی وای حدیث مړه د سلام بارا کړی دا سو امام بخاری خپویږي کته پويږي چرته مې صدې او درې مې صدې محدثین دی ټول داوی د دې بارا کړی ته لګیا اند دې بارا کې ذکر کې خو دویم داوې ما چې نبی له سلام دا غي دوره بد حال ذکر کو دا سو وجد چې امامان په ټول عمل کوي امام شافعی په ول عمل کوستانه ته خپویږي هغه خپوي دی عالم دی کنه بدګمانی دی کې یا په دې امت کې لوی لوی کپړې تیر شي دي علما تر اوسه پورې غي په عمل کو نه دي دا پته نه وا چې دا حدیث مقصد دا دی نبی علیہ السلام ته دا څه خبره مکه وزه کوي ابتدا کې ما وې چې دا خبرې دي چې کله دواړو غاړو ته صحابه وي کنه په کې خبره مکه بس چې په کوم عمل کې عمل کوا او بل ته چې د سپک نسبتونه کې ځکه صحابه زمونږ لپاره معیار دي خو مجموعه من حیث المجموعه د قران ډیر آیاتونه دي بیان وي ګوره په مدار صحابه کې اختصار سره زویم سورې توبه سلام آیات کې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دې صحابو نارضا دي او دې داغه نارضا دي دارنګه سوره فتح لسم آیات کې وی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره یقینا الله رضا دي دا ایمان والنا الله ته رضا دي نه الله ته رضا دي او ته رضا ني ته ته سپک نسبت کې ته ته غلط نسبت کې کتابونو کې شته جي او دا نور سني آفت آفت كل شيء التقليد چې دا غي د وژن لګي نو صحابي لکه وای دا سی وای چې دا عمل مونږ ځکه نه دی غسته چې دا بل الله ته غره کاری خبره پرې ده دا ٹھیک ده چې شته په خپل ځینه نه صحابي ته غلط نسبت کړی دی سپک نسبت دا غلطه خبره دی غیر نه ظاهر دی خو زه دلته نه پېښ کوم مثالونه ډیر دي خو بهر صورت دا خبره معقوله چې صحابه کرام دا غینه الله رضا ده سوره فتح کې براشي نه یو کم دیرش کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعان سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود وګوره د صحابو صفاتونه ها الله چې څنګه صفاتونه کړی دي دا غي په صفاتونو کې یو دا دی چې د نبی علیہ السلام ملګری دي والذین ما دیم د کافرو مقابله کې ډیر سخت دي نو دریم د ایمان او قرانه کې ډیر نرم دي یو بل سره صحابه یو بل سره نرم تاریخ غلط لیکلی دي چې صحابه یو بل خلاف شو دا یو کړو دی یو کړو وای تاریخ غلط وي الله صحیح وي کنه تاریخ الله خو رحما او بینهم قرانه کې یو بل سره ډیر نرمي کوي او ډیر نرم دي او تاریخ لیکلی دي نه کنځلې وکړو تاریخ لیکلی چې یو بل خلاف شو موږ دا تاریخ نشو منلی دا غلط دا قران خلاف دی دارنګه الله وی تراهم رکعان سجدا چې تی ویني نه د الله بندگی وکي یا په رکوع کې یا په سجده کې دارنګه دا الله فضل طلب کوي دارنګه دا غرضا طلب کوي دا په مخ کې اثر د سجده او د تابعداري د الله پروت دی سوره حجرات درې آیات کې وی اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا صحابه کسان دي چې الله خرکړی دي د دې زړونو د پاره د تقوا د خالص کړی دي اخلصها نو سوره حجرات و آیات کې وی ولکن الله حبب الیکم الايمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون الله دې ته ایمان محبوب وګرځاو د دې پلونو کې خیسته کو کفر فسق او ګناه دې ته بد کار کو آل عمران کې مومن راشی اصل درې کې چې الله دې د اور نه بچ کړی دي ټول ها بالکل بچ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها دارنګي رستو براشی او سلس کې کنتم خیر امت اخرجت للناس کوم به مزلاق صحابه دې غیته خطاب دي تاسو بهتر ډلې انفال کې براشی سره ورویا کې اولائک هم المؤمنون حقا دا صحابه خاص دي ایمان والدي یقینا الله وتو یقینا ایمان والدي ایو ظالم را پاتی او غد یو صحابی بارا که غلط اخلو خوزه دا اغا شان کموی ٹھیک ده چه مندانوی ویجدا پیغمبران دی انسانان دی کل کل اجتحادی غلطی برا شی لیکن اغا اجتحادی غلطه که ما اللہ غلی و عجر ورکی گوری خوا مجتحد چه کل خطاشی کنا اللہ غلی و عجر ورکی خوا دا بخاری دی دا ابو داود روایت تی چه کل حق تو رسی دو عجر ولو ورکی اچه کل خطاشی پکنو بیا ولم یو عجر ورکی نتلا گیا ای کمزه که چه اللہ غلی عجر ورکلی دی نتلا غصفک بیانه غزه که سورت ظلم قران کریم وی فقده ته دا کامیاب شو او ان تولو او قدیم مخوارو ما مخی وارو ده صحابه پشان ایمان نو نو فینما هم فی شقاق نو یقینن دی پچودو کی دی دی پچودو کی دی شقاق معنی شق غیر شق الحق دی پا یو ارخ کی دی خو علاوه ده حق ده ارخنا شقاق وی دی چودو تا شقوق وی سیرو تا از سماون شقت نو شق پا معنی ده سیرو رازی او مقصد سره فی خلاف فی نزاع فی عداوت یقیناً دی په خلاف کیری دا حق یقیناً دی په دشمنی کیری دا حق فسیت فی کهم اللہ نخامخا بچ با اساتی اللہ تعالی رد دینا اللہ بتا دا دینا بچ ساتی خوا پریشانی بزان مراولا دا سین دا تاکید دا پارا دی خامخا بچ با دی ساتی او هو السمیع العلیم مغد اوری دن کے دار سو پویا پار سو تاریخ لکلی دی گنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ناس تو دا قرآن کریم تلاوت کو او بلوایان رالو او دا سیمه چپه و داغی علی رضی اللہ عنہ و تویلیو چه مون تمات اجازتو که زیده لب برابرو مغوی نه نه زدانو غارم چه زما دا وجه نده یو مسلمان وی نتویشی خواه خنی علی رضی اللہ عنہ و سو سو زلد دا مونگا ہوئی چه دا اللہ بنده مونگ دل دا باغیان دل دا سی سمو چه سٹک چاک پئی بیام علی رضی اللہ عنہ و اخپل زامن و حسن و حسین رضی اللہ عنہ ای مقرر کردو چه تاسو بگر حفاظت کوئی خوب بلوایان دیر زیادو چه رو رسیده دا قرآن کریم تلاوت اگر که دی زیاد را رسیده لیو خواه دا آیاتونو ته مخې ته ځان نسخه وته پرته وه په دې کې غیراله چې چاپېره شو دي نه وته داسې وکتل وته وې پتا سو ما وجنې نه وته یا وګوره سړی په دریو سیزونو وجنې کېږي دین اسلام کې بل طریقه ماته نه ده معلوم چې یو سړی وجنې یو دا چې سړی مرتد شي دین اسلام پرې دی هلته هم دا یو اختلاف دی بعضي وایي درې ورځو پورې بوله مهلت ورکې امام شافعي رحمت الله واجب دي امام ابو حنیفه وی نه دغه مهلت مستحب دی او که په دغه وخت تا وجن وجلې شي نه یو خود مرتد د ارتداد د وجنه دریم دا چې دی واده والی یو زنا وکړي دریم دا چې بل مسلمان به ګناه وجلې خو یو لومبه خبره الحمدلله د کله نه چې زه مسلمان شم بیا د کفر خیال هم زما ذهن ته نه دی راغلی نو معاذ الله زه مرتد شوی خو نه یم دویم ما په جاهلیت کې چې د زنا نه وکړې نو چې اسلام دراغلی نسن به زنا نو دریم ما مسلمان چته نه دی وجلې زما د لاس د مسلمان په وینه کې چته نه دی ککړخه الحمدلله نو پسمې وجنې خوایې بیا گزارونه وکړو د چړو مړو او لومبه چې ویني دارواله نه دی آیات لرو رسید پسې یک تی کوم الله تاریخ لیکلی دی چې دا قران کریم هغه پانی چې کومه ته مخې ته پرتی ویغه په داغه په وینه باندې ککړې شوې اوس موږ نسخه شته د قران کریم هغه نسخه او سمشتا و داغی فوتوستیت اشتا خوریدی چی داغا نسخوا چی عثمان رضی اللہ عنہ مخی دیخی وخا فسا یک فی که هم اللہ ظاہر دا چی غطا تشوی دا او فوتوستیت تیر و تیری ٹھیک دا خو اپو لیکلو دلاسو کنا سو وقت چی پی تیر شی یا داغی دا پاس لون شی را شی خواق لگا اگا تکی روان شی داغی دا پاس او اللہ داغا دا گواخو کو پا دیر تکی باندیو لگی دا فسا یک فی که هم اللہ دا سی گواخو کو چی داغا چی سمر دشمنانو اللہ یو یو ندے پریخین تر دې چې یو پکې وو او هغه پاتې وو یو زبی پکې وو هغه پاتې وو او د حجاج زمانه رااله د عبدالملک ابن مروان حکومت وو او دې ځوانۍ کې په هغه وخت کې ورستو بوډا شو حجاج چراغه په منبر باندې کېناستو تقریر خلقو تکاو نو سر نه یو پټکی چا پیر کړو او به دا ول داسې راوستو دا خپل داسې پټکړو صرف سترګې ښکارې دي هغه ته اعتجار و یاره به کې اعتجار کړو پټکي د سر نه چا پیر کړو د پټکي غول بیا د مخ نه چا پیر کړو نو صرف سترګې ښکارې دي نو پټو کې ناشته او دا هغه وخت وو چې د بصری او د کوفی خلک ډیر په زور او شور کې وکنه مالدار او پیسې او دولت وو خلکو کې نه داسې خلکو ته قتل نه یو بکانې راواز گزار به کو بل بکانې راواز گزار به کو ولی مستو کنه او داسې قتل لکه سات تیر شو د مخ نه هغه پټکي لور کاږي ته وي وی انا ابن جلا وطلع الصنايع متاع ذوال امامه تعرفوني زدا داسې سړي زویم کنه چې دا پټکي زکه تاو غرزم نتا سو مو پیجن چې دا سوک دی قسم په خدای لا ازربنکم ضرب غرابی بالابل لقد پردو خانو په شان بم تکوم داسې لبد صرفوم عبد الملک ابن مروان ما دویلې دي او حقیقت ته چې هغه شانته ټکول دا چې کله چې سوک بر راوته پلار به ریدو غل به دلی روانو داسې چلے وسروکو او به وی عبد الملک دادي پروانه را لګلې ده الا کسان نمونه لیکي چې لیبوې مهاستا نو یو بوډا پکې دا وې ویره چې زه به ولې کوم پخپل ځای ازنه شم تلې بوډایم او تر اسو کتل سپینګرو یو تن وته جی دالو پیجن دو وینا وی دا غسړې دې چې عثمان رضی الله عنه کله شهید شونه دی لا ځوانو نو د پې د پاسه ټوپو چې جی ولا ماتې کړې وي تمرګ نفس وی خدای لا ژوندې وي علوي س زما مخ کې دې کې سر واچ بارو نه زیدنه هغه دې کې غلا خلاص کړم به شروع داغه الله فریخ نه دی فسې کې قوم الله هغه ظالمان چې کوم د عثمان رضی الله عنه په وینه کې داغي لاس کړو کنه الله ډېر پناکار امر وګجلې دي فسيات دې قوم الله مخامخ بچ به وساتي تعالی رد دین الله تعالی خامخ غواخ به کی استاد دین الله او هو السميع العليم غدي اوریدون کې دار سو پویا پټول سيزونو یا پټول مخلوق پل بیا ته ګوره قولوا داسوا آمنا بالله ایمان راول دې مون په الله وما انزل الينا او پاغي چرالي کلي شي دې مون طرف تا وما انزل الى ابراهيم او پاغي چرالي کلي شي ابراهيم عليه السلام تو اسماعيل اسحاق او يعقوب او اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام تا ولا سبات اولاد دا غيتا وما اوتي موسى و عيسى او پاغي چور کلي شي موسى عليه السلام عيسى عليه السلام تا وما اوتي النبيون من ربهم او پاغي چور کړی شوی دی ټولو پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دینه لا نفرقو جدائی نه راوړو مونږه جدائی نه اختیار و مونږه په ایمان راوړلو کې بین احد منهم په مند یو تن کې د دینه و نحن له مسلمون امون خاص الله له تابعداریو یا مون خاص الله ته اخلاص کوونکي یو فین امنون کړي خلقو ایمان راوړو به مسلما امنتم به ایمان پشان تا دی ایمان روڑو لستاسو پا دی پا اللہ یو مانا یا کدی ایمان روڑو پاغی چی ایمان روڑو دی تاسو پاغی دادو مانی بہتر دی فقد احتدو نو یقیناً کامیاب شو و این تولو نو یقیناً ہدایتی اومند و این تولو کدی مخوارو فا انما هم فی شقاقو نو یقیناً دی پچو دلو کی دی فسیک فی کهم اللہ نو خامخا بچ بو ساتی تعالی را اللہ تعالی دا دینا وهو السميع العليم غد يريدون كده طول خبرو پو پټول مخلوق بل